جو اللہ نے ان کو دی اور اس کے رسول نے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اگر یہ کہتے کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، خدا کی ذات پر اعتماد رکھتے اور بھروسہ رکھتے اور اسی کی کفالت اور وکالت پر اعتماد رکھتے. اگر اب نہیں ملا سیوتین اللہ، آگے اللہ ہم کو دے گا اپنے فضل سے اور اپنے رسول کے ہاتھ سے دلوا دے گا. اگر اب نہیں ملا کوئی بات نہیں، آئندہ مل جائے گا، اور موقع آتے ہیں. اگر یہ بات کرتے تو بہتر ہوتی ان کے حق میں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ذرا سی مفاد پرستی میں کمی آئی تو ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تان کرتے ہیں کہ ہم کو نہیں دیا گیا، نظر انداز کیا گیا ہے، یہ تقسیم اچھی نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، اور طرح طرح کی غلط باتیں کہتے ہیں. جیسا کہ ایک شخص نے مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں یہ جملہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ تو ایسی تقسیم ہے کہ جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا ارادہ نہیں کیا. اس پر حضور کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ لم یا عادل فمن یعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا؟ اللہ تعالی اور آسمان کے فرشتے تو مجھے امین سمجھتے ہیں اور تم مجھے خائن سمجھتے ہو اور حق تلفی کرنے والا سمجھتے. بڑی تکلیف ہوئی آپ کو بہت، لیکن پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی اور انہوں نے صبر کیا تھا، لہذا میں بھی اس بات پر صبر کروں گا، انتقام نہیں لوں گا کسی سے. فرمایا اگر یہ راضی ہوتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی اور اس کے رسول نے، اور کہتے کہ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی اللہ کے حکم سے، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، ہمارا رجحان اور ہماری توجہ اور ہمارا اعتماد صرف خدا کی ذات پر ہے، جس طرح وہ چاہے گا اپنی مشیت کے مطابق ہم کو دے گا اور دلائے گا. اگر یہ بات کہتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، مفاد پرستی والی بات کو اور تان والی بات کو پیش نظر رکھا ہے. تو فرمایا ان کے حق میں مال و اولاد بھی اچھے نہیں ہے اور ان کی پوزیشن بہت گندی ہے منافقین کے، ان کی حیثیت اور پوزیشن کو سمجھ لینا چاہیے. یہ تمہاری جماعت کے لوگ نہیں ہیں، چاہے ہزار قسمیں اٹھا کر یہ کہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ تم میں سے نہیں ہیں، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم. انما صدقات، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں اور محتاجوں کے لیے، اور جو اس کی تحصیل کا کام کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو الفت دلائی جاتی ہے اسلام کے مقصد میں اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، اور تاوان بھرنے والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور مسافروں کے لیے. یہ فریضہ ہے ٹھہرایا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پہلے جہاد میں شریک نہ ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی، اور یہ بھی کہ جو وہ اس راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے توحید اور رسالت پر اور قیامت پر، اور وہ خوشی خاطر سے یہ کام نہیں کرتے بلکہ بادل ناخواستہ. پھر منافقین میں سے جو مالدار قسم کے منافق ہیں ان کے بارے میں جو شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر یہ اتنے برے ہیں تو اللہ نے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی کیوں کی ہے ان کے حق میں، سو اس کا جواب دیا گیا یہ تو ان کو سزا مل رہی ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی سزا ملے گی، ان کے حق میں یہ اچھا نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں یہ اور مزید عذاب کا باعث ہیں یہ باتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ فرمایا کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ تمہاری جماعت کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو بڑے ڈرنے والے لوگ ہیں، جہاد سے گریز کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو کہیں کوئی جائے پناہ ملے یا کوئی غار مل جائے، سر چھپانے کی جگہ ملے تو یہ دوڑ کر کے چلے جائیں اس کی طرف، ان کا حال تو ایسا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ہی فرمایا کہ بعض منافق لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے ہیں صدقات کے بارے میں، اگر ان صدقات میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے پھر تو وہ راضی ہوتے ہیں اور اگر نہ دیے جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا فرض تھا کہ یہ اگر یہ سچے ہوتے تو اللہ تعالی نے جو کچھ رسول کے ہاتھ سے دلوایا تھا اس کو قبول کرتے، اور اگر نہیں دلایا تھا تو خاموشی اختیار کرتے اور کہتے کہ آئندہ جب اللہ چاہے گا تو دلا دے گا، اللہ کی تو پوری بھروسہ رکھتے، لیکن ایسا نہیں کیا، منافقین نے طعن کیا۔ تو یہ منافقوں کا طعن صدقات کے بارے میں تھا، سو اللہ تعالی نے صدقات کے سلسلے میں آگے اس کے مصارف بیان فرما دیے کہ صدقات کے مصرف تو یہ لوگ ہیں، یہ آٹھ مدے ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صدقات کی تقسیم کا طریقہ خود اللہ تعالی نے مقرر فرمایا اور وہ کسی کے اختیار میں نہیں دیا، حتیٰ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی اس کا اختیار نہیں دیا، بلکہ خدا تعالی نے صدقات کو، حدیث میں آتا ہے کہ نبی یا غیر نبی کی مرضی سے تقسیم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بذات خود اس کے مصارف متعین فرما دیے ہیں۔ سو یہ آٹھ مصرف ہیں، ان مصارف میں زکوٰۃ دینی جائز ہے اور یہی لوگ مستحق ہیں، وہ پہلا نمبر ہے فقراء کا، جن کے پاس کچھ تھوڑا بہت ہو لیکن ضرورت ان کی وہ نہیں ہو سکتی، بسر نہیں ہو سکتی، اور مساکین جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک ڈنگ کا کھانا بھی نہ ہو، جو اسلامی نظام اور اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کے وصول کرنے پر جو لوگ مقرر ہوں گے ان کو بھی زکوٰۃ میں سے اس کا معاوضہ اور تنخواہ وغیرہ دی جائے گی، اور جن لوگوں کے دلوں کو اسلام لانے کی امید پر یا اسلام میں مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو تالیف دینے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا، اور گردنوں کو چھڑانے میں غلاموں کو جو مکاتب بنے ہیں ان کا مال کتابت میں زکوٰۃ دے کر ان کی گردنوں کو چھڑانا، یا بعض فرماتے ہیں کہ مستقل طور پر غلاموں کو یعنی خرید کر آزاد کرنا، یا قیدیوں وغیرہ کا فدیہ دینا، اور غارمین ایسے لوگ کہ جو کسی حادثے کی وجہ سے وہ مقروض ہو گئے یا کسی کی ضمانت وغیرہ دی اور اس کے نیچے دب گئے، سو ایسے لوگوں کو مال زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالی کے راستے میں اللہ تعالی کے راستے میں جو لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں سو ان کو یہ دی جا سکتی ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال میں سے۔ اور مسافر آدمی جو راستے میں اس کا کوئی سفر خرچہ چھڑ گیا ہو کسی وجہ سے، چاہے وہ گھر میں اس کے پاس مال موجود ہو لیکن وہ سفر کی وجہ سے اس کے لیے جائز ہے کہ اس حالت میں اس کو زکات میں سے دیا جائے. یہ آٹھ مدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بخود متعین فرما دی ہیں زکات کے سلسلے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علماء احناف مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور بھی بہت سے فقہا اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات یہ محتاجوں اور ان لوگوں کے لیے ہیں. یہ لام جو ہے یہ تملیک کے لیے، یعنی ان لوگوں کو زکات کا مالک بنا دیا جائے، یہ تملیک شرط ہے. یہ لام صرف استحقاق کے بیان کے لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ مستحق نہیں، بلکہ مستحق تو ہیں. لام جو ہے وہ ملکیت کے لیے، مالک بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مقام میں یہی ہے. تو ان لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے اس کا مالک بنا دیا جائے. چنانچہ زکوٰۃ کی تفسیر فقہاء کرام اسی طرح کرتے ہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ صدقے کا لفظ جو ہے یہ زکوٰۃ پر بھی اور نفلی پر سب پر بولا جاتا ہے. صدقہ ایک اللہ کی راہ میں محتاجوں کو جو شخص دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو یہ اس کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے، اصل میں برہان ہوتا ہے. وہ صدقہ تو برہان، یہ برہان ہوتا ہے، اس لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. اس میں زکوٰۃ بھی ہے، نفلی صدقات بھی ہیں، لیکن اس مقام میں جس صدقے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ فرضی صدقہ ہی ہے، یعنی زکوٰۃ ہی ہے، زکوٰۃ کا مال. نفلی صدقہ جو ہے وہ تو ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے. نفلی صدقہ سب کو دے سکتے ہیں، لیکن جو واجبی صدقہ ہوتا ہے مثلا زکوٰۃ یا نظر مانی یا صدقۃ الفطر وغیرہ، وہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا. اگر دے گا تو ادا نہیں ہوگا وہ صدقہ، کیونکہ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ تو خزو من اغنیائہم فترد الی فقرائہم. یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ مسلمانوں میں سے ہی دولت مندوں سے لیا جاتا ہے اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دوسروں میں نہیں. غیر مسلم، کوئی عیسائی، ہندو، سکھ وغیرہ، یا کوئی دہریہ وغیرہ ہو فاسد العقیدہ، اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. جو دے گا وہ ادا نہیں ہوگی، اللہ کے نزدیک وہ بری و ذمہ نہیں ہوگا. یہ تملیک ہے. تو تملیک کے سلسلے میں یہ شرط ہے کہ اس کو محتاج کو مالک بنا دے، دے دے، اس کے قبضے میں پہنچا دے وہ چیز. قبضے میں پہنچانا ضروری، جو چیز ایسی ہے کہ مطلب ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتی، وہاں زکوٰۃ کا مال ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ عمارت پر نہیں خرچ ہو سکتی، کسی میت کے کفن پر نہیں خرچ ہو سکتی، مسجد کے بنانے پر نہیں خرچ ہو سکتی، مدرسے کی عمارت بنانے پر نہیں خرچ ہو سکتی، زکوٰۃ اسپتال بنانے پر یا کوئی اور مسافر خانہ یا رفاع عام کا کام کرنے پر، کیونکہ یہاں تملیک نہیں ہوتی. تملیک تو انسان میں ہوگی، جو محتاج ہوگا اس کو مالک بنایا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے خرچ کر لے. یہ تملیک کا مسئلہ بھی مسلم ہے جمہور فقہا کے نزدیک. یہ لام تملیک کے لیے ہے، یہ ضروری ہے. اور زکوٰۃ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے کہ اس کا نصاب متعین کیا گیا ہے. یہ مدیں ہیں جن میں خرچ، یہ مصارف ہیں اصل میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ مقرر کی ہے مال میں، اگر مال ایسا ہے جو بغیر مشقت کے حاصل ہوا ہے، مثلا بعض کانے ہیں، کانوں کا مال، اس میں پانچواں حصہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، خمس ہوتا ہے. اور اگر زمین ہے مثلا اس پانی مشقت سے دیا جاتا ہے، کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے یا کوئی نہر کا پانی ہے، تو اس میں بیسواں حصہ پیداوار کا دینا فرض ہوتا ہے سال بسال، یا ہر موسم پر جب کہ فصل اناج سبزی نکلتی ہے، اور بغیر مشقت کے جو پانی دیا جاتا ہے اس کا دسواں حصہ دینا پڑتا ہے، اور نقد مال جو ہے اگر چاندی ہے تو 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی، خالص چاندی کے برابر جو مال ہوگا اتنی، اور سونا 20 مثقال یہ نصاب ہے. اونٹ اگر ہیں کسی کے پاس چرنے والے اونٹ تو 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے اس پر زکات فرض ہوگی، ایک بکری دینی پڑے گی اس کو سال و سال. 10 اونٹ ہوں گے تو 2 بکریاں، 15 ہوں گے تو 3، 20 ہوں گے تو 4، 25 ہو جائیں گے تو ایک اونٹ دینا پڑے گا. ایسا اگر گائے بیل ہیں، بھینسے ہیں، تو 30 اگر جس کے پاس ہوں گی چرنے والی تو ان میں ایک بھینس دینی پڑے گی، اور یا گائے دینی پڑے گی. بکریاں اگر ہیں تو 40 بکریاں جس کے پاس ہوں گی تو اس میں سے ایک بکری اس کو دینی پڑے گی. اس طرح زکوٰۃ کا یہ سلسلہ مقرر کیا گیا ہے، اور یہ مصارف بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ کوئی غنی آدمی جو ان مصرفوں میں داخل نہیں ہے وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے. حدیث میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی. مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا نہیں حلال صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ کسی دو غنی آدمی کے لیے جو صاحب نصاب ہو. نصاب والا آدمی غنی سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے. اور نہ طاقتور آدمی مضبوط ہے، جسمانی طور پر محنت کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے زکوٰۃ کا مال لینا. دو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر مطالبہ کیا کہ ہم کو صدقے کے مال میں سے دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ان شئتما آتیتکما ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب. اگر چاہو تو میں تم کو دے دوں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اس صدقے کے اندر کسی غنی آدمی کے لیے اور مضبوط آدمی کے لیے جو کمائی کر سکتا ہے اس کا حق نہیں ہے. اب اگر چاہو تو میں تم کو دے دوں. وہ مضبوط تھے، قوی تھے، کمائی کر سکتے تھے. یہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی شریف میں یہ موجود ہے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سوال کرنا جائز نہیں ہے، مگر 3 قسم کے آدمیوں کے لیے سوال کی اجازت ہے. کون سے؟ تحمل حمالتن، بوجھ پڑ گیا اس پر، ضمانت کسی کی دی تھی، بوجھل ہو گیا، اس سلسلے میں وہ زکوٰۃ کا صدقے کا مال لے سکتا ہے. یا کسی آدمی کے مال کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ ضائع ہو گیا، اب وہ آدمی محتاج ہو گیا، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے. باغ تباہ ہو گیا فرض کرو، یا زمین پیداوار ضائع ہو گئی، یا جانور، یا اور کوئی ایسا حادثہ پیش آیا. یا فرمایا کہ جس آدمی کو فاقہ پہنچے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے اس شخص کے پاس، کوئی سامان نہیں ہے، اور 3 آدمی اس کی قوم کے گواہی دیں کہ ہاں واقعی یہ فاقے سے ہے، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، ورنہ کسی کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے. اور کسی مالدار شخص، غنی شخص کے لیے جو صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ یا صدقے کا مال کھانا روا نہیں ہے. البتہ 5 صورتیں ہیں ایسی کہ اس میں صدقے کا مال غنی آدمی بھی کھا سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ کو وصول کرتا، جو زکوٰۃ کے وصول کرنے پر مقرر ہوگا اس کو اسی زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ یا معاوضہ دیا جائے گا، چاہے وہ غنی ہو، اس کے لیے روا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ کے مال کو اپنے پیسہ دے کر یا کسی چیز سے خرید لیتا ہے، وہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کے لیے جائز ہے، غنی کے لیے بھی اس کے مال دے کر خریدا ہے اس کو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو تاوان جس کے ذمے آ گیا ہے مثلا، اور تاوان اس نے بھرنا ہے، اگرچہ وہ غنی نہیں، غنی ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن تاوان کا بوجھ اس پر آ گیا ہے، اس کے لیے بھی روا ہے۔ اور جو اللہ تعالی کے راستے میں، مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد کرتا ہے، اس کے لیے، اور اس کے ماسوا کسی غنی شخص کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے مال میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ بنی ہاشم میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، صدقہ جو ہے یعنی زکوٰۃ وغیرہ کا مال، یہ حلال نہیں ہے، نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ آل محمد کے لیے، انما ہی اوصاف الناس، یہ تو میل کچیل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو حضور کے ساتھ قرابت کا تعلق رکھتے ہیں، اور آل بیت ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آل بیت میں یہ خاندان شمار ہوتے ہیں، حضرت عباس کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، عقیل کی اولاد، اور حارث ابن نوفل کی اولاد، یہ تمام خاندان، یہ پانچوں کے پانچوں خاندان آل بیت کہلاتے ہیں، ان کے لیے صدقات یا زکوٰۃ وغیرہ کا مال کھانا جائز نہیں ہے، یہ بھی شرط ہے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے فقراء اور مساکین کا ذکر کیا ہے، تو اس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فقیر ہے وہ بالکل ہی نادار شخص، کچھ نہیں ہے، ایک ڈنگ کا کھانا بھی نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، کچھ تھوڑا بہت ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی اس کی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کی الٹ کہتے ہیں، فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے لیے بہت کچھ معمولی چیز موجود ہو لیکن اچھی طریقے سے بسر نہیں ہو سکتی، اور مسکین وہ ہے جو بالکل ہی کچھ نہ رکھتا، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا او مسکینن زامت ربا، یا مسکین اور بالکل مٹی میں ملا ہوا، کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ بہرحال یہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ ان میں سے ایک گروہ زیادہ یعنی نادار ہوتا ہے بنسبت دوسرے کی، دونوں مستحق ہیں زکوٰۃ کے، مفلس اور محتاج، اور زکوٰۃ کی تحصیل کرنے والے، بشرطے کہ وہ ہاشم کے خاندان سے نہ ہو، آل بیت میں سے نہ ہو۔ مؤلفہ قلوب، جن کے دلوں کو الفت دی گئی ہے، اسلام تو لائے ہیں لیکن کمزور ہیں، ان کو پختہ کرنے کے لیے مال زکوٰۃ میں سے دے کر تاکہ وہ پختہ ہو جائیں، کوئی اور ان کو لالچ نہ دے اور اپنی طرف مائل نہ کر سکے، یہ ہے۔ اور حضور کے زمانہ مبارک میں جن لوگوں کے بارے میں توقع ہوتی تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، ان کو بھی دیتے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے اسلام کو قوت دے دی اور مضبوط ہو گئی جماعت، تو پھر ایسے لوگوں کو نہیں دیا جاتا۔ ہاں جو مسلمان ہو لیکن کمزور ہو، خطرہ ہو کہ یہ بگڑ جائے گا، اس کو مال زکوٰۃ میں سے دینا درست ہے۔ گردنوں کے چھڑانے میں، یہ غلام جو مکاتب ہو یا کو قرض دار ہو، یہ اس کی گردنوں کے چھڑانے میں، اور غارم مانے تاوان بھرنے والے، تاوان پڑ گیا ہے کسی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے یا ضمانت دینے کی وجہ سے، ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال لینا جائز ہے۔ فرض کرو ایک آدمی ہے جس کے پاس 10,000 روپیہ موجود ہے، لیکن اس نے 11,000 روپیہ قرض دینا ہے یا تاوان میں بھرا ہے، حالانکہ 10,000 موجود ہے لیکن وہ اس سے زیادہ اس نے قرض بھرنا ہے تو وہ زکات لینے کا مستحق ہے، وہ لے سکتا ہے اس کے قرض کے ادا کرنے کے سلسلے میں، لیکن شرط یہ ہے جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرض وغیرہ جو لینے والا ہے وہ کسی جائز مقصد کے لیے قرض لیا ہو، اگر اسراف کی غرض سے قرض لیا ہے، فضول رسم ادا کرنے کے لیے، یہ جوا کھیلنے کے لیے یا کسی حرام کام کے لیے، تو وہ چاہے کتنا بھی مقروض ہو اس کو مال زکات میں سے دینا درست نہیں ہے، جائز مقصد کے لیے لیا تھا مقروض ہو گیا اس کے لیے اجازت ہے کہ اس کو دیا جائے زکات کے مال میں سے. وفی سبیل اللہ، اللہ تعالی کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تو وہ شخص مراد ہے جو حج کے لیے گیا تھا، کوئی حادثہ ہو گیا، چوری ہو گئی راستے میں، فرض من قطع الحج، اس کا خرچہ ختم ہو گیا راستے میں، اس کو مال زکات میں دیا جا سکتا ہے. یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا غازی جو ہے، اگر وہ محتاج ہے تو اس کو لو مال زکات میں سے. اور تیسری بات کہتے ہیں کہ دینی علم حاصل کرنے والے طلباء، للذین اخسروا فی سبیل اللہ، یہ بھی ان غازیوں کی طرح شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس حالت میں اگر کمائی کریں گے تو علم نہیں حاصل کر سکتے، اگر علم حاصل کریں گے کمائی نہیں کر سکتے، لہذا یہ لوگ مستحق ہیں. اسے یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ کی مد میں آتے ہیں، اور مسافر آدمی بھی مستحق ہے کہ اس کو مال زکات میں دیے. سفر کی حالت میں ایک شخص ہے، مسافر ہے، اگرچہ گھر میں وہ دولت مند ہے لیکن یہاں سفر کی حالت میں وہ ضرورت مند ہو گیا ہے، تو اس کو مال زکات میں سے دیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہیں گے جی جو گھر میں تو دولت مند ہے لہذا اس کو زکات کے مال میں سے، نہیں، اس کو دینا جائز ہوتا ہے اس حالت کے اندر. حالات مختلف ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ گھر سے منگوا لے، کبھی نہیں منگوا سکتا آدمی یا حالات ایسے نہیں ہوتے، تو اس حالت کے اندر، سفر کی حالت کے اندر، وہ اس کو زکات کا مال دینا جائز ہے. یہ 8 مدیں اللہ تعالیٰ نے شمار کی، منافقوں کو بتلا دیا گیا کہ تمہارا استحقاق اگر یہ مدیں ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں استحقاق ہوگا، اگر ان مدوں میں سے کسی مد کے اندر داخل نہیں ہے تو زکات کا مال نہیں لے سکتا. اور یہ مقرر کیا ہوا فریضتا من اللہ، اللہ کی جانب سے مقرر کیا ہوا، کسی انسان کا یہ نظام نہیں ہے قائم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت اور مصلحت کے ساتھ یہ نصاب اور یہ مصرف مقرر کیے ہیں کہ ان مصرفوں کے اندر دیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور مصرف میں زکات کا مال نہ دیا جائے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، ظاہر باطن وغیرہ سب کا، غنا استحقاق وغیرہ غربت ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور جو وہ حکم مقرر کرتا ہے اس کے اندر ضرور مصلحت اور حکمت ہوتی ہے، چاہے انسان اس کی حکمت کو نہ سمجھ سکیں لیکن ضرور اس کے اندر حکمت ہوگی، کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفت حکیم ہے، وہ حکیم ہے، جو کچھ مقرر کرتا ہے اس کے اندر ضرور حکمت ہوگی، اسی کو اپنانا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے، اپنے عقل کو نہیں دخل دینا چاہیے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل باللہ وآیاته ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. وَمِنْهُمْ اور بعض ان منافقین میں سے وہ ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی کو اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان کے کچے ہیں. آپ کہہ دیجئے اذن و خیر لکم, وہ کان ہیں تمہاری بہتری کے لیے, وہ تصدیق یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور تصدیق کرتے ہیں ایمان والوں کی, اور وہ مہربان ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے, اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون یہ منافق لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالی کے نام کی تمہارے سامنے تاکہ یہ تم کو خوش کریں, حالانکہ اللہ تعالی اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو یہ خوش کریں اگر یہ ایمان رکھتے ہیں. علم یعلمو, کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ بے شک جو شخص مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تحقیق اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا, اور یہ ہے رسوائی بڑی. ڈرتے ہیں منافق کس بات سے کہ نازل کی جائے ان پر کوئی سورج جو بتلا دے ان کو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے استازیو ٹھٹا کر لو, بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو. اور اگر ان سے آپ پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ بے شک ہم تو بات چیت کرتے تھے اور بعض دل لگی کرتے تھے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹا کرتے تھے؟ لا تعتذروا, مت بہانے بناؤ, تم نے کفر کیا ہے بعد ایمان کے ظاہر کرنے کے. اگر ہم معاف کر دیں گے ایک گروہ کو تم میں سے تو یقیناً ہم سزا دیں گے ایک گروہ کو اس وجہ سے کہ بے شک وہ مجرم ہے. پہلے جہاد کی فرضیت اور ترغیب اور موانعات جہاد کا ذکر, جو جو چیزیں معنی بن سکتی ہیں ان کا ذکر فرمایا, اور اس ضمن میں بہت سے ضروری احکام جو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بیان فرمایا. منافقین کا پیچھے رہنا, ہیلے بہانے بنانا اور تان و تشنیع کرنا اور خود غرضی کے اندر مبتلا رہنا, مفاد پرستی کا طریق اختیار کرنا, یہ ساری باتوں کا ذکر ہوا. من جملہ ان کی مفاد پرستی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ صدقات کے بارے میں تان کرتے تھے, اگر ان کو کچھ حصہ مل جاتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے, ورنہ وہ تان کرتے تھے, اور اللہ کے رسول کی تقسیم پر وہ اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے تان کا جواب لیا اور اس کے بعد پھر صدقات کے مصارف بیان فرمائے کہ صدقات اور زکات تو ان قسم کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے. یہ منافقین جو خود صاحب مال بھی ہیں ان میں سے بہت سے, وہ کیسے مستحق ہو سکتے ہیں زکات کی؟ تو اللہ نے وہ مدیں بھی بیان فرما دی. اس سلسلے میں منافقین کی مذمت کے سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں. من جملہ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے, یہ منافقین کی مذمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ, اور بعضے ان میں سے, ان منافقوں میں سے بعضے وہ ہیں جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے نبی کو. اور کہتے ہیں وہ کان ہیں، کان کے کچے ہیں، جو بات ہم کہہ دیں گے وہ مان لیں گے، وہ ہر ایک کی سن لیتے ہیں، تو ہم جو بھی ہیلا بہانا بنا دیں گے وہ مان لیں گے۔ تو ان کا طرز عمل یہ ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، اور پھر یہ ساتھ کہتے ہیں کہ وہ کان کے کچے ہیں، جو کچھ ہم کہیں گے وہ اس کو مان لیں گے اور اپنی برات کا یقین دلا دیں گے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، اور وہ اذیت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو تان اور تشنیع کرتے ہیں، چنانچہ سازش بھی کرتے تھے، اور اس موقع پر یہ جو غزوہ تبوک تھا، اس موقع پر بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی منافقین نے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی، یہ جا رہے ہیں رومی سلطنت کے ساتھ لڑنے کے لیے، روم کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ، انہوں نے رومیوں کو بھی گویا عرب ہی سمجھ رکھا ہے، جو دیکھو تو سے یہ جا رہے ہیں عیسائی سلطنتیں قیصر کی سلطنت کو مغلوب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس قسم کی باتیں، جیسا اگلی آیت میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط قسم کی باتیں اور غلط پروپاگنڈا کرتے تھے، سو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بعض ان میں سے وہ ہے جو اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں، بے انصافی کو منسوب کرنا، انصاف نہیں کیا، یہ عدل نہیں کرتے، اور یہ ہمارا حق نہیں دیتے، اس قسم کی باتیں کرتے تھے جن سے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچتی تھی۔ اللہ کے نبی کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ کفر کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو کوئی ناراض کرے اور اذیت پہنچائے، دکھ پہنچائے، ذہنی طور پر صدمہ پہنچائے جس سے آپ کو تکلیف ہو، تو یہ کفر کی بات ہے۔ یہ کافر ہی ایسی بات کر سکتا ہے، جو منافق بھی اسی قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر بھی بیان فرمایا، سب سے زیادہ اللہ اور رسول کے خلاف زبان درازی کرنا اور بےہودہ باتیں کہنی، اللہ کے رسول کے خلاف شدید مستحق لعنت کا بنتا ہے انسان، پھر بے گناہ مسلمانوں کے خلاف بھی اگر ایسی بات کرے گا تو وہ بھی مجرم بنے گا اور خدا کے ہاں ملعون ٹھہرے گا۔ تو بعض ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پسے پشت بدگوئی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ تو کان کے کچے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ہر ایک کی بات سنتے تھے، تحمل کرتے تھے، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے تھے، یہ اخلاق کریمانہ کی وجہ سے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بس جو بھی بات کرتا ہے اس کو وہ سن لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں، ہم بھی کوئی بہانہ بنائیں گے مان لیں گے۔ اذن آذان کان کو کہتے ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں، جو بات بھی جو کہہ دے وہ مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے بے شک وہ کان ہیں لیکن تمہاری بہتری کے لیے، وہ تمہاری بہتری کے لیے بات سن لیتے ہیں ہر ایک، کیونکہ یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کی نیک بد کی بات سنی جائے اور اس کے ساتھ درستگی نہ کی جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اخلاق کی بلند ترین منزل پر تھے، جس سے اوپر متصور ہی نہیں ہے بلندی اخلاق۔ انکا لعلی خلق عظیم، بوئستو لیتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ تو وہ ان کی باتیں سنتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ سادے ہی ہیں، اور جو آتا ہے اس کی بات کو سن لیتے ہیں، کان کے کچے ہیں، جو بھی ہم بات کہیں گے اس کو مان لیں گے، جو بھی کوئی ہیلا بناتا ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. فرمایا یہ کان ہیں لیکن تمہاری بہتری کے لیے، اور وہ اللہ کا نبی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور وہ تصدیق کرتا ہے ایمان والوں، جو مومن ہیں ان کی بات کی تو وہ تصدیق کرتا ہے. یہاں ایمان یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا، ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہوتا ہے. شریعت میں بھی یہی ہے کہ تصدیق، خاص باتوں کی تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے. جو یومن للمومنین، وہ ایمان والوں پر کی تصدیق کرتا ہے، یہ لغوی معنی مراد. مومن جو بات کہتے ہیں اللہ کا نبی ان کو سچا سمجھتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ غلط بیانی نہیں کرتے ہوں گے، ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے. اور رحمت، اور وہ اللہ کا نبی مہربان ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے واحفظ جناحک للمومنین، اپنے شفقت کے بازو پست کرنے ایمان والوں کے لیے، ہر وقت ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. دوسری جگہ آپ کی صفت رؤوف بھی اللہ نے بیان فرمائی، رحیم رؤوف، نہایت شفقت کرنے والے ایمانداروں کے لیے. اور رحمت، وہ مہربان ہیں ایمان والوں کے لیے تم میں سے، اور اس لیے وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ایمان والوں کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو، والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، وہ عذاب علیم کے مستحق ہیں، وہ نہیں بچ سکیں گے، اللہ ان پر گرفت کرے گا، سزا دے گا ان کو. وہ کیوں بدگوئی کرتے ہیں، کیوں غلط باتیں کہتے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف، اور کیوں آپ کو پریشان کرتے ہیں، ذہنی طور پر اذیت دیتے ہیں، وہ بچ نہیں سکیں گے. تو آپ کا مہربان یا رحیم ہونا یہ تو یقیناً یقینی بات ہے، اور بات کا سننا ہر ایک کے لیے یہ اخلاق کی بات ہے. یہ بات نہیں ہے کہ مجرم بچ جائیں گے اور اللہ ان کو چھوڑے گا، یقیناً ان کو عذاب علیم میں مبتلا کرے گا. فرمایا یحلفون باللہ، منافقوں کی عادت ہوتی ہے بار بار میں قسم اٹھانا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، جیسا کہ سورہ المنافقین میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا انہم لکاذبون، جھوٹے ہیں. منافق کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے. فرمایا کہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام، تو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر، ظاہر ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ کے نام کی قسم جو اٹھائے گا اس کے سامنے، تو وہ تو اس کو مانے گا، کیونکہ اللہ کے نام کی تو مومن تعظیم ہی کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چوری کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی یہ چرا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے، تم نے یہ بات کیوں کی ہے، چوری کیوں کی ہے، تو وہ قسم اٹھا گیا اللہ کے نام، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر اس نے کہا میں نے نہیں چوری. تو جب یہ بات اس نے کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، اور میری آنکھوں غلطی لگ گئی ہے، تو اللہ کے نام کی تعظیم ہے بڑی. تو یہ اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا گئے آدمی، حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہنے لگے میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں اور اللہ کے نام کی تعظیم کرتا